grzeczny. Olaf Derigliasow. 5:03. Witamy Państwa w nowym dniu. Słońce obudziło się po 4:24. Zajdzie przed 21:00. 3:00 przed 21:00. A dzień potrwa nieco ponad 16,5 godziny. 16:33 dokładnie. W sumie, no to jeszcze 15 z haczykiem zostało. Imieniny Estery, Apoloniusza i Benedykta. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No nie mamy innego wyjścia. Rozpoczynamy nowy tydzień, nowy dzień. Poniedziałek, 7 lipca przed nami. Startujemy. Pan Radek od naszych południowych sąsiadów także gorąco przesyła pozdrowienia. Imyniny Meszica, jeśli dobrze czytam. No tak, jak nic, 7:07. I 5:07, czas na prognozę pogody. Z południowego zachodu napływa nadal bardzo ciepła i wilgotna masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Bardzo trafne sformułowanie, to dziś będę się nim posługiwał. Dziś przydadzą się parasole. i od słońca, i od deszczu, bo miejscami możliwe przelotne opady oraz burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie spada. No jeśli chodzi o temperaturę, w dzień najniższa, choć nie powiedziałbym, że najchłodniej, na Suwalszczyźnie tam 27, w centrum 29-30, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu tam nawet do 32 stopni. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. A nawet nie mógłbym bez ciebie żyć. To słowa pana Arnolda. No, jakby nie było, dziś 24. rocznica ślubu. No to już żonie, najnaj, pani Dorota na pewno się ucieszy z tych życzeń, z naszych porannych budzikowych pozdrowień również. Podpisuję listę starszak z Domaniewskiej. Brawo, to właściwa postawa. Właściwa postawa także szczęściarza. Szczęściarza z Żyrardowskiego, rówieśnika trójki, który wziął się za bieganie po lesie żyrardowskim właśnie. Podsyła także taką motywację. No, są różnego rodzaju aplikacje, programy, także te do komórek, czy różnych tam przenośnych urządzeń, które to pozwalają, no, jak to pisze szczęściarz, zmotywować do biegania. Trójkowy budzik, tak jak do wstawania. No, nie czuję, że rymuje, ale będziemy się starać także i budować formę właśnie podczas wakacji. To przecież czas, by jakoś tam z siebie coś dać, może troszkę więcej. Pan Michał, skoro pan Michał z krakowskiej taksówki jest, to Stacho z warszawskiej taksówki też się melduje. To bardzo się cieszymy. Jakże miło witać państwa w budzikowej rodzinie i w naszym gronie poniedziałkowych, wcześniej rano wstających. Coś mi się wydaje, że Bielsko-Biała dziś ma silną reprezentację, bo i pan Maciek także z tego przepięknego miasta kłania się i wylicza, że do wakacji 12 lub 19 dni. No jakoś tak wyszło, człowiek nie może się zdecydować. I oczywiście także pozdrawiamy tych reprezentantów Polski w futbolu amerykańskim, którzy to właśnie wyruszają z Gdyni. Najlepsze życzenia i rzecz jasna sukcesów, powodzenia i kondycji przede wszystkim. To są twardzi faceci, nie ma co. Pan Waldek z Krasnego Stawu także o tym, że z samego rana również wyliczamy coś mocniejszego po 9, po 13 może. No nie, nie, spokojnie, spokojnie. My tu na muzyce się skupiamy i na tym, czym możemy państwa rozbudzić. Pan Waldek z Krasnego Stawu zdaje się już w dobrej formie. No to się chwali. 14 minut po godzinie 5, za chwilę szelest prasy, ale wcześniej Demono w stereo. Minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od dziennika. Będą większe dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych. Dziennik dotarł do projektu opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jak czytamy, wsparcie dla małżeństw i osób mających co najmniej dwójkę dzieci osiągnie 20% wartości mieszkania. W przypadku trójki lub większej liczby dzieci wzrośnie do 25%, czyli o 10% więcej niż obecnie. Nowelizacja przewiduje również zniesienie ograniczeń dla osób mogących pomóc młodym w zaciąganiu kredytu. kredytu. Ten projekt powinien trafić do Sejmu w ostatnim kwartale roku i wejść w życie w 2015. To zresztą potwierdzają przedstawiciele resortu. Więcej o tej sprawie w dzienniku. Z Rzeczpospolitej o tym, że w ubiegłym roku prokuratury wszczęły niemal 100 nowych śledztw w sprawie działalności parabanków. Chociaż wydawało się, że głośna afera Amber Gold ostudzi zapał Polaków do ryzykownych inwestycji i korzystania z usług parabanków, okazuje się, że wręcz przeciwnie. Gazeta dotarła do raportu prokuratury generalnej, z którego wynika, że lawinowo rośnie liczba doniesień od oszukanych klientów. Nie tylko do prokuratury, ale też do Komisji Nadzoru Finansowego. Większość z 92 toczących się od zeszłego roku spraw dotyczyło działalności parabankowej, 15 tak zwanych piramid finansowych. Jak czytam, klienci topią w parabankach ogromne sumy. Z raportu wynika, że tylko w sprawach zakończonych w 2013 roku aktami oskarżenia prawie 1500 osób straciło niemal 21 milionów złotych. To zaledwie wycinek, bo w kraju toczy się kilkanaście razy więcej takich spraw, a pokrzywdzeni w doniesieniach wskazują straty sięgające nawet 2 miliardów złotych. No, tych 2 miliardach straconych w parabankach dziś Rzeczpospolita. I jeszcze puls biznesu o tym, że branża farmaceutyczna alarmuje, że bez zmiany przepisów innowacyjne medykamenty nadal będą nielegalnie sprzedawane za granicę, a to skutek ustawy refundacyjnej, która drastycznie obniżyła ceny leków refundowanych. Ceny dużo niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej zachęciły do wywozu produktów nie zawsze legalnego, a w rezultacie pacjenci mają problem z zakupem niektórych farmaceutyków, szczególnie innowacyjnych, kardiologicznych i onkologicznych, ratujących życie. O tym, jak leki wyjeżdżają, a resort zdrowia się nie spieszy, dziś w Pulsie Biznesu. To na razie tyle. Oczywiście pierwsze strony gazet już za godzinę. W porannym zapraszamy do Trójki i później także to, co wewnątrz prasy piszczy, prasa zagraniczna, także rozmowy z komentatorami, publicystami, a my gorąco zapraszamy do porannego. Zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów. Prawie 20 minut po godzinie 5. Teraz koleżanka Ania. Yeah. tyle niesie. Taka noc, w parku tuli złote liście. Wróciłeś ty. Powiedz, jak mam cię zapomnieć, skoro soli szumych. Drzwi no. Nowość, to nie ja, to Ania Rusowicz. Nowe nagranie w Trójcy, ostatnio jako nowość na liście przebojów na miejscu 32. 23 minuty po godzinie 5, to nie ja sobie wymyśliłem. Fotografia podwodna, homeopatia, wiedza o winie czy kultura kulinarna. Rekrutacja na studia trwa, uczelnie zmagając się z niżem demograficznym prześcigają się w tworzeniu bogatej oferty nowych kierunków, a szacuje się, że w całym kraju powstało około 250 nowych kierunków studiów. No niewyobrażalne. Warto też zwrócić uwagę i pamiętać o tym, czy po takim kierunku, dość oryginalnym, jednym, drugim, trzecim, będzie łatwo znaleźć pracę. No wiadomo, że zawody oferowane na nowych kierunkach często są odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy, ale rozpoczynając studia trudno przewidzieć, jacy specjaliści będą poszukiwani po ich ukończeniu. O dziwnych kierunkach studiów pewnie jeszcze nieraz będziemy mówić, ale przy tej okazji gorąco pozdrawiamy panią Monikę, która to jeszcze ważny egzamin, właśnie ten związany ze studiami, ma przed sobą. Jak zwykle za wszystkich studentów, studentki, mocno trzymamy kciuki. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa w sprawach różnych, różniastych, nawet w wakacje, w sprawach egzaminów czy studiów. Przypomnę tylko, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. 25 po 5. Za chwilę kalendarium muzyczne. Ludzie mówią mi, wszystko przemija. Jeśli zdarzy się miłość, czas ją zabija. Ale nie ma takiej siły, która przekona mnie, że nam nie uda się. Ludzie mówią mi, to się wypali. Nie popłyniesz długo na takiej fali. Ale nie ma takiej siły. Chociaż nie wierzysz to, co los za plecami ma, i nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, nie, nie, nie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Chyba nie wierzysz to, co los za plecami ma, i nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, ufaj mnie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Ludzie mówią mi, szkoda zachodu. To nie uda się, bo nie ma powodu. Chociaż nie wierzysz to, co los za plecami ma, i nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, ufaj mnie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Bez słów i bez dat, bez tego, co daje świat. Nie, nie, nie. Sam zdobędę za plecami ma. I nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wiesz, mówisz, ufaj mnie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Chyba na pewno. 28 minut po godzinie 5, czas na trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Z 7 lipca w roku 1950 w Stanach Zjednoczonych wyemitowano pierwszy program telewizji kolorowej. To było 64 lata temu. 40 lat temu w RFN zakończyły się 10. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska zajęła 3. miejsce za Niemcami i Holandią. Rok 1974. 33 lata temu papież Jan Paweł II ustanowił biskupa warmińskiego Józefa Glempa prymasem Polski. A rok temu zmarł Artur Heiser, himalaista, twórca projektu Polski Himalajzm Zimowy 2010-2015. Kierownik wyprawy w ramach tego projektu zginął podczas wyprawy na Gasherbrum I. W muzycznym trójkowym kalendarium zatrzymujemy się na roku 1971. Na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu w zakątku poetów złożono trumnę ze zwłokami Jima Morrisona, poety, kompozytora, a przede wszystkim lidera grupy The Doors. Wówczas to 43 lata temu artystę żegnało 5 osób. Crystal water covers everything in blue. Cool and water, wishful, sinful. Our love is beautiful to see. I know where I would like to be. Right back. Magic, rising sun is shining deep beneath the sea, but not enough for you and me. And sunshine, love that you know wind cry. Dorsi w muzycznym trójkowym kalendarium. Ciąg dalszy nastąpi. A jako, że minęła 5.30, pora na prognozę pogody. Z południowego zachodu napływa nadal bardzo ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. No i dziś przydadzą się parasole. I od słońca, i od deszczu, bo miejscami możliwe przelotne opady oraz burze z gradem. No ale przede wszystkim dziś znów patelnia, upał, wiatr słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No a w dzień ma być od 27 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum do 30, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu tam nawet do 32. Trójkowy Budzik. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Takie nagranie, że nie potrzeba żadnego komunikatu, żeby zrobić głośniej, czy że prosimy do hymnu. No nie, nie, w żaden sposób od razu człowiek właściwie reaguje przy tego typu nagraniach kultowych zresztą. Przy okazji urodzin 74., które obchodzi Ringo Starr, składamy najlepsze życzenia, także pamiętając o pozostałych jubilatach i solenizantach, a dziś Estery, Apoloniusza i Benedykta. Wszystkiego dobrego. Słońce obudziło się 24 po czwartej, zajdzie 3 minuty przed 21. No jeszcze troszkę, 15 z ogonkiem zostało tego nowego dnia. Poniedziałek, 7 lipca przed nami. Dziś także urodziny Skiby, Krzysztofa Skiby. 50. okrągłe składa, ale najlepsze życzenia. Niczym horda Chingis Hana na furmankach, w dobrych autach ciągną od samego rana. Zakręcone w szklanych słojach mają całe swoje życie. Bigos, grzyby, kompot, jabłek i tak pod nich chcą stolice, stolice, stolice. Słoiki powcękują w stolicy, słoiki powcękują w stolicy, słoiki powcękują w stolicy. Oko za oko, wek za wek, słoiki podsęgują w stolicy, słoiki podsęgują w stolicy, słoiki podsęgują w stolicy. Oko za oko, wek za wek. Świecy w czasie wojny pod drogimi ubraniami ukrywają swą tożsamość, poprzękując słoikami. Kiedy stoisz w gangach w korku, czasem trudno w to uwierzyć. Słoikowcy w noc piątkową powracają do macierzy, macierzy, macierzy. Słoiki, powcękują w Pocęgują w stolicy słoiki. Pocęgują w stolicy słoiki. Pocęgują w stolicy. Oko za oko, wek za wek. Słoiki. Pocęgują w stolicy słoiki. Pocęgują w stolicy słoiki. Pocęgują w stolicy. Oko za oko, wek za wek. Słoiki, pocęgują w stolicy, słoiki, pocęgują w stolicy, słoiki, pocęgują w stolicy, oko za oko, wek za wek, słoiki. Pocęgują w stolicy słoiki. Pocęgują w stolicy słoiki. Pocęgują w stolicy. Oko za oko, wek za wek. Ich spojrzenie na to zjawisko. Biksyc i jej słoiki o słoikach. No, szczególnie tych, które wracają do tych wyjazdowych placówek mieszkalnych w niedzielę po południu czy wieczorem, a wyjeżdżają w piątek tuż po pracy. Pozdrawiamy wszystkie słoiki. Za 20 minut będzie godzina 6. A właśnie o słoikach i o tym, co w słoikach powinno się znaleźć. A tu proszę, pszczelarze narzekają na zbyt słabe zbiory miodu, między innymi rzepakowego, akacjowego czy lipowego, a winą ponoć są anomalie pogodowe. Kiedy tkwił rzepak, były intensywne ulewy i pszczoły nie miały szans na zebranie nektaru. Z kolei akacji nie sprzyjała temperatura, kiedy kwitwa było po prostu zbyt chłodno. Pszczelarze mówią, że miodu wystarczy przynajmniej na własne potrzeby. Zresztą pszczelarze zmówili się, zjechali z całej Polski do Stróży koło Grybowa. Tam odbył się taki niezwykły piknik, właściwie biesiada, 23. biesiada u Bartnika. A między innymi odbyły się prezentacje, degustacje wyrobów pszczelarskich, ale także zorganizowano konferencję Jak pomóc przetrwać pszczołom. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich zaangażowanych w sprawę. Pozdrawiamy także pana Artura, który od czasu do czasu także odzywa się i podrzuca tematy właśnie te z życia pszczelej rodziny. 19 minut pozostało do godziny 6. To już prawie ostatnia chwila, by podpisać się na budzikowej liście, na liście tych, którzy chcą znaleźć się w budzikowym poniedziałkowym gronie. Raz jeszcze przypomnę, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa oczywiście do państwa dyspozycji. Bardzo proszę. A teraz bileciki do kontroli, proszę. A nie, to już chyba takie czasy minęły. Do kina zaproszenie od zespołu Biskuit. Na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy. Na kolację przy blasku świec już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż, Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Znów. Znów. Znów. Dobrych chęci masz na plecach, wypchany wód. Piekło nimi wyłożone mam tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Prosiłeś mnie do kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam pójść. Pam pam pam pam pam pam pam pam Kwadrans szósta. Państwo się dopisują, no już tak naprawdę rzutem na taśmę też i z tej bielskiej drużyny pan Jarek. Co prawda ze Skoczowa, ale to oczywiście bliziuteńko rejestracja SC i jak nic. 19 stopni w drodze do Krakowa. Pozdrawiamy szerokiej, bezpiecznej drogi. Jeszcze 2-3 tygodnie i urlop odlicza pan Jarek. Na dzień dobry także pan Piotr z Warty na A2 z Poznania do Nowego Tomyśla. Na tym odcinku z Głowna pan Radek i pan Wojciech z Mrągowa z naszej skrzynki SMS-owej. Ponadto także Maruda Maruder wspólnie z nami. Urlop jest? Nie, no bo urlopowo-wakacyjnie też obecny. W Rawiczu 20 stopni to od pana Wojtka. Żadnych chmur na niebie, to znaczy będzie naprawdę ciepło. Chłodno pozdrawia z Lodziary pan Wojtek. Pan Marcin obecny, piękny i gorący dzień się zapowiada w Krośnie. No właśnie, stamtąd nasz słuchacz koresponduje. U pana Marcina dziś ma być 32 stopnie. Pan Maciek wie, że za późno, ale uda się dopisać do wakacyjnej listy obudzonych. No to bardzo się cieszę, że do obudzonych dopisujemy tutaj. Tak, jest tam miejsce dopisane. Pan Bartek na dzień dobry The Cure by posłuchał. No może się uda jeszcze, może zmieścimy gdzieś kiedyś. Kudowa w pełnym słońcu wita i pan Leszek oraz pan Kuba o tym, że w Biłgoraju 17 będzie. Grzanka dziś jak nic. No tak, Podkarpacie, Małopolska ma być najwyższa temperatura do 32 stopni. 13 u nas, 13 do 6 bez zmian, no ze zmianami niestety, jeden w dół z miejsca trzeciego, 3 tygodnie na liście. Dawid Podsiadło, utwór zatytułowany No.

całe życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. Jakby się tak człowiek rozmarzył nawet przed godziną szóstą i pomyślał sobie o tych plażach Zanzibaru. Ach, piękne słońce, upał dziś w naszym kraju, no to może i troszeczkę będzie nas zbliżało do tychże właśnie marzeń. Grzegorz Turnał i Sebastian Karpiel-Bułecka w wakacyjnym budzikowym cyklu na plażach Zanzibaru. A wakacje z duetami oczywiście jutro przed godziną szóstą polecamy i zapraszamy. Zapraszamy do porannego, zapraszamy do trójki, za 5 minut o 6 serwis, a później poranne wydanie i Marcin Łukawski. Bardzo pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. No i cóż, no jak ma być 32 na południowym wschodzie, to życzymy pięknego, słonecznego, ale chłodnego jednak dnia. Na do usłyszenia jutro. Irena Dan, Piotr Łodej, kłaniamy się. I'll Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. W przypadku części ofiar wypadku lotniczego pod Częstochową konieczne będą badania DNA. W godzinach rannych rozpoczną się sekcje zwłok tych ofiar. Trwa śledztwo w sprawie sobotniej katastrofy. Ukraińskie władze chcą zmusić separatystów, aby złożyli broń. Wprowadzona ma być blokada Ługańska i Doniecka. Pszczelarze z nadzieją, że latem pogoda będzie bardziej sprzyjająca. Mamy jeszcze lipiec, mamy jeszcze sierpień. Może całkiem tak źle nie będzie. Po deszczowej i chłodnej wiośnie miodu jest niewiele. Dziś pierwsze sekcje zwłok ofiar sobotniej katastrofy samolotu w Topolowie pod Częstochową. Przypomnijmy, zginęło w niej 11 osób. W przypadku tych, które po wypadku zostały w maszynie, konieczne będą badania DNA. Przyczyny katastrofy wciąż nie są znane. Śledczy biorą pod uwagę trzy hipotezy, informuje prokurator Tomasz Ozimek. Pierwsza wersja jest to awaria sprzętu, chodzi o awarię silnika. Druga wersja jest to błąd ludzki, w grę może wchodzić błąd pilota. A trzecia wersja są to działania osób odpowiedzialnych na lotnisku za ruch samolotów. Specjaliści z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, którzy na miejscu prowadzą oględziny wraku, skłaniają się ku tezie, że zawiodły silniki maszyny. Mówi Andrzej Pustak z komisji. Bo wiele elementów świadczy o tym, że mogły działać w sposób nieprawidłowy. Duży zakres zdjęć świadczą o dużym i gęstym zadymieniu przy rozruchu tych silników. Samolot rozbił się w sobotę po południu. Na pokładzie było 11 skoczków spadochronowych i pilot. Udało się uratować tylko 40-letniego mężczyznę. Jest w szpitalu w Częstochowie. Według strażaków i ekspertów była to najtragiczniejsza katastrofa samolotu cywilnego z tyloma ofiarami, do jakiej doszło w Polsce od lat. Losy dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie rozstrzygną się niebawem. W tym tygodniu w placówce kończy się kontrola stołecznego ratusza. Na jej wyniki czeka prezydent Warszawy. Najpierw decyzję zna profesor Bogdan Chazan, później opinia publiczna, mówi Hanna Gronkiewicz-Walc. W piątek po południu dostałam pismo od ministra zdrowia. Kontrolerzy się z tym zapoznają i potem wysyła się do osoby, której to dotyczy. Ta osoba ma 7 dni, wtedy odpowiada i wtedy jest podejmowana decyzja. Taka jest procedura w stosunku do wszystkich kontroli. SLD zapowiada, że jeśli do piątku dyrektor Szpitala Świętej Rodziny nie zostanie odwołany, to skieruje wniosek do prokuratury o niedopełnienie przez Hannę Gronkiewicz-Walc procedur.